کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا تاغ فرقت طیبہ قلب مضمر جاتا داغ پر کرتے تیبا قلب مضمر کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کرے زندگی میں مل جاتا دم میرا نکل جاتا ان کے میرا نکل جاتا ان کے آسمان پر ان کے آسمان کی خاک میں مل جاتا ان کے آستانے کی خاک میں جاتا روتے روتے روتے روتے مدینے سے لوٹ کر نہ کر جاتا کاش میں مدینے سے لوٹ گئے نہ گھر جاتا فرقت مدینہ سے میں جو رہتا رنجیتا ہر خوشی کا لمحہ بھی رو کر دے مدینہ اگر پڑے تے سب سے رنگت سے دشتے تیبہ ان کے در پر اختر کی آرزو ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی آرزو ہوئی پوری، ساحلِ اقدس کیسے مطمئن جاتا، ان کا آ گیا ان کا آ گیا تار شور تھا یہ ہر جانب، مکے میں جدر جا تھا شور تھا یہ ہر جانب، طیبہ میں جدر جا تھا شور تھا یہ ہر جانب، مینا میں جب جدر جاتا شور تھا یہ ہر جانب، حشر میں جدر جاتا یا اللہ میری خوش فہمی کی لاج رکھ،